زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاء وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وارثهم فأدلى وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ منا برسول اللہ کریے لا نے بنایا اور پالا بڑی پل بے نوری پائے دھیلا مولا دل کا رنگ چھوڑا پل بے آسی پائے دھیلا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت پیلا دلوا کے جانے ان پر پیلا دلوا کے جانے ان پر نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میرے قسمت رضا حضور کی پالا اگر پالا رضا حضور کی پالا رلائے مجھ کو تمہاری پر رلائے مجھ کو تمہاری پر نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میرا کہ ایسی قرار پائے آج ایسی قرار پائے قرار پائے ندر کبھی قرار پائے ندر کبھی بلائے دن رات تیری پر رلائے دن رات تیری نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے وار جاؤں میں ایک میں میرے نام پر آقا میں نام پر تیرے باری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں ایسا جذبہ تو ایسی ہمت تو ایسا مر یہ تیرا طالب ہے جان احمد یہ تیرا طالب ہے جان احمد نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت پر نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشم يا مطلب يا رسول الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله دکھوں نے جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ مدینے کی طرف تھے سب مدینے کی طرف پھر سب روانہ پاس ہوگا مجھے اس نے مدینہ سب میرے آقا عطا ہوگا مجھے اس نے مدینہ سب میرے آقا ہوگا مدینے کی طرف پھر سب روانہ مدینے کی طرف ہوگا مجھے کلیل کا اپوزٹ ہے, کلیل کی ضد ہے کثیر, اور کثیر سے آگے ہے اکثر, اکثر کے بعد ہے کوثر, اور کوثر کے بعد ہے الکوثر. ایک ہے کلیل, کلیل سے باہر کی کس کا مرتبہ ہے؟ کثیر کا, اکثر کا, کوثر, اور کوثر کے بعد کوثر. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک الکوثر کیا ہے, اللہ کے الکوثر میں کتنی مساوات ہے. میں نے قرآن کریم میں جواب ملا کہ اللہ کے کوثر کو سمجھنا تو بڑی بات ہے, تو اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کر کہ اللہ کا قلیل کیا ہے. اب اللہ کا قلیل کتنا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قلیل کتنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, یعنی اس دنیا میں جتنا سامان ہے اللہ نزدیک قلیل ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی اشیاء جتنا سنا ہے قلیل ہے. میں نے کہا آئیے ذرا دنیا کے سامان کو شمار کرنے کی کوشش, دنیا کا سامان کون زمین پر گنے گا؟ میں نے کہا پہلے اپنے شہر کے سامان کو شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے شہر میں کیا کیا ہے, ہمارے شہر میں. اب ایک لسٹ بنانا شروع کی, ہمارے شہر میں کیا ہے, میں کیا کیا شمار کروں گا. ہمارے شہر میں صلی اللہ علیہ یا دل اور دنیا نہ گھر کے لگا ہو کیا کوئی ان شاء الله کفر مدین انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. پچھلے اجتماعی ذکر و نعت میں ہم نے شیطان سے مقابلے کی کچھ ترکیبیں بنائی تھی. مجھے امید ہے کہ شرکا اور مدنی چینل کے ناظرین نے اس پر عمل درآمد اس پر عمل شروع کر دیا ہوگا. ابھی جو آخری مقطع پڑھا گیا, نہ گھبرا موت سے عطار, برزخ میں تو مل لینا, وہاں غوث الورا ہوں گے وہاں احمد رضا ہوگا. غور کرتا رہا, میرے باپا جہاں ایک پیر کامل ہیں وہیں مرید کامل بھی ہیں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں امیل سنت کے مرید کامل ہونے کو, وہ پیر کامل تو ہیں, ہاتھ میں ہاتھ دیا اپنوں نے. جو پیرے جو کامل ہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جامع شرائع, تو ان کے پیر کامل ہونے پر تو کلام ہی نہیں. جب مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے پھر پیر کی کاملیت پر کلام نہ کرے, اب اپنے آپ کو کامل کرنے پر غور کرے. بس یہ مدنی پھول ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو, کہ جب مرید ہو جائے نا اب پیر کی کاملیت پر غور نہ کرے, پیر کی کمزوریوں کو نہ ٹٹولے. اب مرید بن گیا ہے, اب خود کو کامل کرنے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے پر توجہ کرے. کیونکہ ہم نے شیطان کے خلاف جنگ کی ہوئی اور شیطان اس طرف بھی لا کر مارتا ہے. اور مرید کو جب نمازیں مل جاتی ہیں, کچھ ذکر و اذکار مل جاتا ہے, کچھ علم و عمل مل جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے پیر کی کمزوریاں ڈھونڈنے کے چکر میں بھی لگ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے. جو طریقت کی باتیں جانتے ہیں, سلوک کی باتیں جانتے ہیں, تصوف کی باتیں جانتے ہیں, وہ میری ان باتوں کو بھی سمجھ رہے ہوں گے. البتہ امیر سنت کو یہاں جب اس شعر پہ دیکھا تو پہلے شعر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی عقیدت, محبت اور آپ پر اطمینان کہ وہ میرے آقا مجھے بچائیں گے, مگر ہم وسیلے والے ہیں تو اس کے بعد وسیلہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مرید کامل بن کر, کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں جس کا مرید ہوں میرا پیر مجھے قیامت کے دن نہ صرف آقا کی بارگاہ میں پہنچائے گا بلکہ میرے رب سے مجھے بخشوائے گا. آپ دیکھیے کہ نہ گھبرا موت سے کہ عطار, برزخ میں تو مل لینا, قیامت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. برزخ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون سا شہر تھا پہلا؟ تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر میں عطار, تیرا حامی وہاں آمنہ کا لاڈلا ہوگا. وہاں حشر کی بات ہو رہی ہے, یہاں موت اور موت کے بعد برزخ کی بات ہو رہی ہے. تینوں درجے کو امیل سنت نے اپنے اشعار میں لیا ہے کہ دنیا سے جانا, دنیا سے جانے کے بعد برزخ کا معاملہ ہے, جب قیامت قائم ہوگی پھر قیامت کا معاملہ آئے گا. تو نہ گھبرا تسلی رکھ عطار, تسلی رکھ نہ گھبرا حشر میں عطار, حشر سے عطار تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا ہوگا. اور برزخ میں کیا ہوگا؟ نہ گھبرا موت سے عطار, برزخ میں تو مل لینا, وہاں غسل ورا ہوں گے وہاں احمد رضا ہوگا. تو یعنی بالکل وہ ایک مرید کامل والا کام ہے کہ یہ مرید کو اتنا اپنے پیر پر کام یقین ہونا چاہیے. اور یہ آپ دیکھیے کہ امیر سنت کسی شعر میں بھی اپنے پیر و مرشد سے کوئی ایسی آپ کو استخاصہ یا ایسی التجا نہیں ملے گی کہ یہ ملے تو کوئی مال ملے گا تو کوئی منصب ملے گا, نہیں. ہم اپنے پیر و مرشد سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ یہ ہیں کہ پیر کے صدقے میں مجھے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی، پیر کے صدقے میں مجھے ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی، پیر کے صدقے میں میری قبر آقا کے نور سے پر نور ہوگی. یعنی یہ وسیلہ وقت کا کہ بھائی مجھے میرے پیر سے کیا، تو یہ چیزیں تو اس طرف نظر ہونی بھی چاہیے. اصل جو طریقت کا جو چیپٹر ہے یا طریقت کا جو باب ہے وہ اسی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. البتہ جو دیگر جو ضمنی فوائد ہیں وہ یقیناً میسر ہوتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت فائدے ملتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں بھی دور ہوتی ہیں، لیکن یہ نہ بھی دور ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب نیک بندوں پر تو مسائل و مصیبتیں آتی ہیں، یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، اس قدر وہ مسائل و پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی سامنے جو پڑھے اور سنے جاتے ہیں. البتہ دیکھیے، ایک گھر بنتا ہے، اس گھر کے اندر ایک شخص نے روشن دان بنائی. اب روشن دان بنائے، کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تم نے روشن دان کیوں بنائی ہے، یہ کھڑکی، یہ ونڈو تم نے کیوں بنائی؟ تو کہتا ہے کہ جناب یہاں سے روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے، تھوڑا دل بہل جاتا ہے. اب اس کا مدنی ذہن ہے جس نے سوال کیا، اس نے کہا اگر یہ نیت کرتے کھڑکی بناتے وقت کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا، آواز آنا تو اذان کی آواز میں بھی تھا، لیکن اذان کی آواز کے لیے کھڑکی بنانے کی نیت اور صرف روشنی اور ہوا کے لیے کھڑکی بنانے کی نیت کا فرق ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تو اصل تو پیر کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے پیر پکڑنے کا، پیر ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، ہاتھ میں ہاتھ بھی محاورہ ہے. اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے راج یا غوث اعظم. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں 36 صدی کے اور اپنے تیرے اس وقت 14ویں 15ویں صدی میں، تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا تو کہاں سے ہاتھ دیا، کیسے ہاتھ دیا؟ تو وہ طریقت، رشتہ، علاقہ، ایک تعلق جو وابستہ ہو گیا. تو اب یہ ہے نا کہ اب پیر پر کتنا مطلب ان کو اعتماد ہے، اپنے غوث پاک پر، اپنے اعلی حضرت پر، کہ مطلب وہ موت سے نہ ڈر، برزخ میں تو مل لینا، وہاں احمد رضا، وہاں غوث الورا ہوں گے، وہاں احمد رضا ہوگا. تو مرید کو واقعی مرید، کامل مرید بننے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش سے ہوتا ہے، کوشش کرنے سے ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد پر اعتماد مضبوط کرنے سے ہوتا ہے. کہ جب پیر جامع شرائط ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، عالم ہے، اعلان یا گناہ نہیں کرتا، فاسق کا معلم بھی نہیں ہے، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ بغیر کہیں کٹے منقطع ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل لیتا ہے. یہ چار شرطیں اعلی حضرت نے بیان کی ہیں. اب جب کامل مل گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو اب اپنی کاملیت کی فکر کرو، اب خود کو کامل بنانے کی فکر کرو کہ میں نیک بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں. ابھی مجھے غالبا یو کے سے میل آئی ہے، اب ہے نہیں میرے پاس ابھی وہ لیپ ٹاپ، مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے، بڑی پیاری میل آئی ہے، ایک اسلام بھائی نے میل کی ہمارے مدنی چینل پر، انہوں نے مجھے فارورڈ کی کہ ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ مطلب فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور یہی ان کا مطلب معمول تھا نا، جیسے نارمل نوجوان ہوتا ہے، اور اسی کا رسیہ ابھی کی میں تک دو یا تین دن کی یا کہیے پرسوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اسی کا رسیہ، اس کے بغیر چلتا نہیں، وہی فیشن ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، یو کے کا غالباً ہے، کسی مسجد میں ان کا اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار. تو اس نے کہا کہ مجھے دعوت اسلام نے کہا کہ اسلام بھائی ملا، انفرادی کوشش کی، اس کی انفرادی کوشش پر میں اس کو منع نہ کر سکا اور میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہو گیا. میرے لیے یہ دعوت اسلامی کا ماحول نیا تھا. تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، بیان بھی سنا، یہ سب ہوا، آخر وکیل اتار نے بیعت کرائی، وکیل اتار نے امیر سنت کی ملک و بیرون ملک بشمول شہزادگان کئی صاحب کو وکالت حاصل ہے جو امیر سنت کا مرید بناتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے ذریعے امیر علیہ سنت کا مرید بن گیا. اب مرید بن گیا اس کے بعد اجتماع سے واپس چلا گیا. اب میں کبھی کسی گناہ کی طرف جاتا تو ایک روحانی طاقت تھی جو مجھے روک رہی تھی, مطلب میں گناہ کر نہیں پا رہا تھا. میرے اندر ایک فیلنگ پیدا ہو گئی کہ یہ نہیں کرنا. حالانکہ اس سے پہلے میری یہ کیفیت نہیں تھی. میں گناہ کر جاتا تھا, بے باقی کے ساتھ کرتا تھا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہوں تو ایک طاقت ہے, ایک ریزسٹ آ گئی نا, ایک رکاوٹ آ گئی ہے. وہ رکاوٹ آتی گئی آتی گئی آتی گئی, لیکن خود دکھتا ہے کہ ایک گناہ ایسا تھا کہ جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا. ایک ایسی برائی تھی, وہ تھی ایک غیر مسلم لڑکی تھی جس سے وہ ٹیلی فون نیٹ کے ذریعے چیٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں نا, یہ بہت بڑی بلا ہے, اس میں یہ پھنس جاتے ہیں. اور بھی دو چند ویب سائٹ ہیں, ایک اپنی تصویر بھیجتے ہیں تو کوئی اپنی تصویر بھیجتی ہے, وہ اپنا پورا بایو ڈیٹا بھیجتے ہیں, اپنی تفصیلات بھیجتے ہیں, لڑکی اپنی تفصیلات بھیجتی ہے, اور وہ پتہ اس میں سب الٹے سیدھے کیا ہوں گے, زیادہ تر الٹے ہی الٹے ہیں. یہ سارے کام ہو رہے تھے, مجھے چند دنوں پہلے کسی نے بتایا کہ یہ سب ہوتا ہے. اور یہ گستاخان رسول نے بھی جو یہ خاکوں کی جو تحریک چلائی وہ بھی انہی ویب سائٹوں کو استعمال کیا تھا اس نے بھی. تو یہ سب وہ بھی یہ نیٹ کا غلط استعمال کر رہا تھا. نیٹ کا درست استعمال بھی ہے, نیٹ کا غلط. اب جیسے ٹی وی ہے تو منتی چینل دعوت اسلامی نے جب دیا تو ٹی وی کا ایک اچھا استعمال ہے نا, تو وہ غلط استعمال میں پڑا ہوا تھا. تو اسی چیٹنگ میں اور وہ غیر مسلم لڑکی سے اس کی وہ ترکیب بن گئی. اب وہ فون کے ذریعے بھی بات کرتا, یہاں تک کہتا کہ میری کیفیت تھی کہ میں راتوں کو اس لڑکی کے لیے رویا کرتا تھا اور میری اس سے جان نہیں چھوٹتی تھی. لیکن میں نے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی رکھ لی تھی. اور پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ماحول کی برکت اور امیر سنت کے مرید بننے کی برکت ہوئی کہ الحمدللہ عزوجل میری اس لڑکی سے گفتگو کرنے کی عادت نکل گئی. اور آج الحمدللہ میں بالکل ان تمام چیزوں سے آزاد ہو گیا ہوں. اب غور کیجیے, اب ایسا ہی شخص جب کہ آگے جا کے نمازی پرہیزگار بن جائے, داڑھی والا اور پھر کوئی علم عمل کا پیکر بن جائے, تو اب پھر وہ سوچے کہ جناب پیر کامی لے یا نہیں ہے, تو اب تو ابھی سوچتا ہی رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ بےچارا آگے جا کر یہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ وہ امیر علیہ سنت کا مرید بنا. امیر علیہ سنت بناتے ہیں ہمارے اعلی حضرت کا مرید. اعلی حضرت کا جو مرید بنتا ہے اس کا رشتہ جڑتا ہے طریقت کے ذریعے میرے غوث پاک سے. اور غوث پاک یہ وہ بارگاہ ہے جو چور کو قطب بنا دیتی ہے. اور کیسی کیسی کرامتیں, کیسی کیسی برکتیں غوث پاک کے مریدین کی ہیں. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, میرے غوث پاک کا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیا آپ اور میں ہماری بات نہیں ہو رہی, غور کیجئے گا, یہ بزرگوں کے شعروں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے, آپ کی میری بات نہیں ہو رہی ہے. اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, کیونکہ غوث پاک کا اعلان ہے کہ قدمی حاضی ہی علی رقبتی ہی کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرامی گردنوں پر ہے. تو اتنی بڑی بارگاہ سے وابستگی ہو جاتی ہے, تو اب جس پیر کے ذریعے وابستگی ہو وہ پیر کتنا بڑا محسن ہوتا ہے. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بندہ یا معنی غلام کے ہیں, بندہ یا معنی غلام کے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے, بات ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی سمجھ میں یہ پیری مریدی اور یہ سمجھ, اس کی وہ جب بنے تو پتہ چلے نا. اب جس سے پیری تو کیا پتا نشہ کیا ہوتا ہے. اب میں سمجھاؤں کہ شیب کی فضائل شیب کی مٹھاس بتاؤں تو آپ ہو سکتا ہے قائل ہو بھی جاؤ لیکن مزہ تب آئے گا جب ایک بار شیب چاٹ لو. کسی نے اگر کہا ہے تو غلط نہیں کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یاد رکھیے جب بھی مرید ہو رہا ہے نا پیر کے پڑ پر اڑا ہے, یہ یاد رکھیے گا. مرید جب بھی اڑا ہے, مرید کی جب بھی پرواز آئی ہے, مرید جتنا ہی اونچا جائے یہ اڑتا پیر کے پڑ پر ہی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور جہاں اس نے ان پروں کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ پر میرے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ پر گرتا ہے اور پھر اس کی پرواز ایسی نیچے آتی ہے کہ ڈھونڈے نہیں ملتی. تو اللہ ہمیں امیر علیہ سنت جیسے مرید کامل ہیں, ایک تو پیر کامل ہیں, یہاں میں امیر سنت کی جو بات کر رہا ہوں نا, یعنی ایک تو بندہ نسبت لیتا ہے کہ میرا پیر کامل ہے, لیکن یہ بھی نسبت لینی ہے اور یہ بھی سوچ لینی ہے کہ میرا پیر جس کا مرید ہے تو میرے پیر نے اپنے پیر سے کیسا رشتہ رکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے, اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ لیجئے, اعلیٰ حضرت کہاں اپنے پیر کو بھولتے ہیں اپنے کلام میں. وہ ہے نا جو اعلیٰ حضرت نے کچھ طرح لکھا, بدکار رضا خوش ہو بد کام بھلے ہوں گے. ہم کہتے ہیں خوشکار رضا خوش ہو خوش کام بھلے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی انکساری اور امیر حسن فرمائے کہ بزرگوں کا شعر انکساری کے ساتھ پڑھ دو, بعد میں کہہ دو کہ ہم نے یوں بیان کیا ہے, ہم کیسے ان کی اس عاجزی کو اور اس انکساری والوں کو دھو رہے ہیں. لیکن بزرگوں کا ایک اپنا انداز ہے, بدکار رضا خوش ہو بد کام بھلے ہوں گے, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. تو اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے کو کبھی نہیں بھولتے, اور بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو اپنے پیر خانوں کو نہیں بھولتے, اور ان کے پیر خانوں سے نسبت, ان کی بزرگوں سے نسبت. اور وہ بھی تو ہے اعلیٰ حضرت کا شعر, وہ قصیدہ نور میں ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسی, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اب کہاں بھولتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں کو, نہ پیر خانے کو بھولتے ہیں. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, یہ اعلیٰ حضرت کا شعر. تجھ سے در یا غوث تجھ سے در, آپ کی آستانہ آپ کے آستانے کا در ہے, تجھ سے در آپ سے در ہے, در سے سگ ہے کہ سگ کا کام ہے در پر ہے دروازے پر ہے, تجھ سے در در سے سگ, میرے گوز سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور پھر آگے جب یہ ڈورے کا بیان کرتے ہیں تو بڑے جھوم کے لکھتے ہیں, اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے ہیں. ہاں یاد رکھو یہ میری گردن میں جو ڈورا ہے نا دور کا, یہ میرے غوث پاک کا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو اب وہ اصل میں چلی وہاں سے کہ باپا نے اپنے پیر کا ذکر کیا, میں نے اپنے پیر کا ذکر کر دیا. یہ اپنے پیر کو نہیں بھولتے تو ہم اپنے پیر کو نہیں بھولتے. میرا پیر میرا پیر ہے, الحمد اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. اور یہ تو ایسا پیر ہے کہ لکھانو جوانانو داریاں رکھوایا نے, امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے, لکھانو جوانانو داریاں رکھوایا نے امام سجوائے نے رکھوایا نے, سنت سکھانا کم میرے عطا سردار میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر ہمت والا میرا پیر ہمت والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر کرتے والا میرا پیر جھنڈے والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر داڑھی والا میرا پیر چادر والا میرا پیر قافلے والا میرا پیر قافلے والا میرا پیر قافلے والا میرا پیر قافلے والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا صلوا علی الحبیب. تو ذکر مرشد جس دل اندر عشق نہ رکھے کتے تو گے جس دل سکھ نرچیا کتے سنگے مالک دے گھر دے دے سارے دادر نہیں سج دے بھائی مارتے مالک دادر نہیں سج دے بھاؤ بھائی مارو رحمت اللہ علیہ کے اشعار پڑھے سلطان باہو نے وہ جو لکھا ہے نا کہ میں نی وا میرا مرشد اچا میں نی وا میرا مرشد اچا. یہ دیکھیے کہ میں نی وا یعنی میں چھوٹا ہوں میرا پیر میرا پیر اچا ہے میں نی وا میں نیوا میرا مرشد اوچا اچیا سنگ ملائی صدقے جا لا اچیا تائی جنانی ویا لال نبھائی جنانی ویا لال نبھائی لولو دے منڈے لکھ لکھ چشمہ یاد ہے وہ شعر کچھ یوں ہے کہ میرے جسم کا ہر ہر بال آنکھ ہو جائے، میرے جسم کا ہر ہر بال آنکھ ہو جائے اور میں اسے اپنے پیر کو دیکھتا رہوں، اور اتنا دیکھو نا اس کے بعد لکھتے ہیں اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے۔ تو یہ بزرگوں کے معاملات ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ طریقت یہ صدیوں صدیوں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آ ہی رہا ہے، اور اس کی برکتیں جنہوں نے لی انہوں نے لی، جن کو مل رہی ہیں ان کو مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم کے ہمارے جو جو پیر و مرشد ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں، دعوت اسلامی ایک سمندر ہے، اس کے اندر اتنے اسلامی بھائی ہیں، کوئی کس کا مرید ہے، کوئی کس کا مرید ہے، کوئی کس کا مرید، الحمدللہ سب دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگ کر مدنی کام میں لگے رہتے ہیں دنیا بھر میں۔ الحمدللہ کوئی چشتی ہے تو کوئی سہروردی ہے تو کوئی قادری ہے تو کوئی نقشبندی ہے، کوئی شافعی ہے تو کوئی حنبلی ہے تو کوئی مالکی ہے تو کوئی مختلف سلسلوں کے نا، شافعی حنبلی مالکی اور حنفی۔ تو یہ مطلب دعوت اسلامی گویا کہ مطلب ہم سب کی ہے، سارے ہیں، کہیں ہمارے کسی اور آستانے کے ہوں تو وہ کہیں ذمہ دار ہیں، تو کہیں شافعی ذمہ دار ہیں، تو کہیں حنفی ذمہ دار ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی تو تمام عاشقان رسول کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک کاروان ہے، تو یہ بس اپنے پیر و مرشد کا فیض لیتا رہے، اور یاد رکھے کہ جسے جو بھی خیر ملتی ہے پیر کے صدقے ملتی ہے، تو پیر کے صدقے جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم ہمارے آقاؤں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے آقاؤں کا بندہ رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا پیش کرتا ہوں سماعت کیجیے انشاءاللہ۔ بڑی برکت ہے، ہر کلام خوبصورت ہے۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت ہر ضیافت کا۔ دل پر سے لائے سدی کے گھر زیارت کا یہی ہے خلقت کا جہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا جہاں وحدت میں برپا کا گناہ مغفور دل روشن فلک آنکھیں جگر ٹھنڈا آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ما ہے غیب عالم تیری سرحد کا ٹوٹے زنجیرے ہنسے ماں اٹھے خالی وہ زندہ ٹوٹے زنجیرے گناہگارو چلو گناہگارو چلو رحمت پر ادھر ہماری امت کی حسرت خالق کی رحمت پر نرالا دور ہو گاگر کسی کش شفاعت کا نرالا دور ہو گا چشم شفاعت کا اقبال والا کی انارا مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ تازہ وحدت کا الہی منتظر ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ جانے سے عیار گے بدن ہے کپڑے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پیش کروں گا تمام اسلام بھائی ہو سکے تو مل کر پڑھیں. سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری آئی بدلی کالی ہے عاشقان رسول سے مخاطب ہیں. تمام عاشقان رسول سے مخاطب ہیں اور اعلی حضرت کی تمثیل دیکھیے کسی مثال کسی فٹ کر رہے ہیں کہ سونا جنگل ہے. ایک تو جنگل لیا شہر نہیں سونا اور کیا لیا جنگل پھر رات وہ بھی اندھیری ہے خالی رات نہیں ہے اندھیری رات ہے, اور چھائی بدلی کالی ہے, جو بادل ہے نا وہ بھی کالے کالے ہیں. کیسا تصور باندھے وہ, کتنی مطلب کہ حالات کی منظر کشی دیکھی ہے کہ جنگل وہ بھی سونا, رات وہ بھی اندھیری, اور بادل بھی وہ بھی کالا کالا بادل ہے. اور حال کیا ہے, سونے والوں جاگتے رہی ہو. اب ایسی حالت میں نیند کس کو ہے بھائی؟ اعلی حضرت کی واقعی یہ اعلی حضرت کی ہمت ہے. کہتے نا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. تو یہ اعلی حضرت کا ہی کمال ہے کہ سونے والوں جاگتے رہی ہو. چوروں کی رکھوالی ہے. اب اتنی ایسی کیفیت ہے جنگل ہے, سب کچھ ہے, اور تم جو سو رہے ہو نا, اب جاگتے رہو, رکھوالی جو ہے نا وہ چوروں کی ہے. تمام عاشقان رسول سمجھیے, اے مسلمان تجھے جھنجھوڑ رہے ہیں میرے آقا اعلی حضرت. اعلی حضرت کے اس پورے کلام کے اندر, چونکہ یہ زبردست مفکر تھے, اعلی حضرت کے کلام میں انقلاب ہے. اعلی حضرت کے کلام جھنجھوڑتا ہے, جھنجھوڑنے والے کلام ہے. اگر غور کرو یہ بہت انقلابی کلام ہے اعلی حضرت کا, اور بڑا جھنجھوڑنے والا کلام ہے. پھر جہاں اعلی حضرت نے چور بیان کیا کہ اب رکھوالا اگر چور ہو تو کیا حال ہو, ہم جسے رکھوالا سمجھیں یہ رکھوالا ہے, اور پتا چلے رکھوالا نہیں یہ تو چور ہے. اب چور کون سا ہے, اس کی بھی اعلی حضرت نے پہچان بیان کی ہے. یہ عام چور نہیں ہے, یہ وہ چور ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے. کیسا اندھر کا چور ہے, کیسا پیشاور چور ہے یہ, اور کتنا تجربے کار چور ہے. جیب ویب سے سامان نہیں چورا رہا, آنکھ سے کاجل, یعنی یہ سمجھے یہ محاورہ غالباً ہے کہ آنکھ سے کاجل چورا لینا, بہت ہی پتا بھی نہ چلے, آنکھ سے کاجل صاف چورا لے. یا وہ چور بلا کے جو آنکھ سے کاجل چورا لے, ایسا چور ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے میں نیند کس کو آئے گی؟ یہ جب وہ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ بیان ہوا, اس میں بھی یہ سمجھایا گیا اس وقت بھی کہ دنیا پر تھوڑی نظر کرو اے عاشقان رسول, اور اپنے اندر بیداری کا جذبہ پیدا کیجیے. اور دعوت اسلامی آپ کو کس بیداری کی طرف بلا رہی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دعوت اسلامی نے بیداری کو ایک اپنے مدی مقصد میں لیا ہے, اور وہ مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اس قدر بد مذہبیت, لا دینیت, اور گناہ, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا الا بلا آئی رہی ہے, آئی رہی آئی رہی ہے, تیری گٹھڑی تاکی ہو تو نے نیند نکالی ہے. اور اب ہمیں پڑھی نہیں ہے, ہم بولے میرا بچہ اچھا ہے تو پڑوسی کے بچے کو دیکھو. اپنے بولے میرے گھر میں آگ نہیں ہے, پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اب تمہارے گھر میں آگ آنے میں دیر کتنی لگے گی؟ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم آپ اپنے گھر میں بھلے مطمئن نظر آ رہے ہو, آپ کے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کے باہر آگ لگی ہوئی ہے, آپ بھلے دروازے بند کر کے بیٹھو گھر کے اندر, آگ ہے, اندر آنے میں دیر نہیں لگے گی. اگر چاہتے ہو کہ میرا گھر آگ سے بچا رہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا تحفظ کیجیے, میرا گھر بچا رہے اپنی عمارت کا تحفظ کیجیے. آپ اس عمارت کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے مومن کی مثال یہ ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. مومن کی مثال ایسی ہے کہ بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے ہیں بھائی, اعلی حضرت نے اپنے اس کلام میں جھنجھوڑا ہے, اور گویا کہ میں اس کو دعوت اسلامی کے اپنے مدنی انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ان گناہوں کی یلغار اور نفس و شیطان کی شرارتوں کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے, اس میں آرام کیا آرام, اتنا زبردست کام ہے. زمین پر کام, زمین پر مدنی کام, زمین کے نیچے آرام. زمین پر مدنی کام, زمین کے نیچے آرام انشاءاللہ. تو جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک یہ فلک کی جمع ہے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے. حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اور ہم نے تو ایسا سونا انشاءاللہ کہ ایسے قبر کے سوال جواب دے کر فارغ ہوں گے. اللہ نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں کہ ندا آئے گی کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے. سونا ملے گا, یہاں جاگنا ہے, یہاں جاگنا ہے, اور جاگتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. جاگنے کے لیے قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, جاگنے کے لیے اجتماع میں شرکت کرنی پڑے گی. پر جاگنے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی کام ہے نا, مدنی کام ہے, اس کو اوڑھ لیں انشاءاللہ, یہ جگاتا رہے گا. تو جاگنا تو مت ہے, جاگنے سے کیا مراد ہے؟ سوچ بیدار رہے, جذبہ بیدار رہے. بھائی یہ نہیں کہ ڈبل بارہ گھنٹے آپ کو سونا ہی نہیں ہے, تو آپ جاگتے رہیں گے تو سوئیں گے کب؟ یہاں ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ یہاں جاگنے سے کیا مراد ہے. بیدار دماغ بیدار رہے, جذبہ بیدار رہے, احساس بیدار رہے, غیرت ایمان ہی نہ سو جائے, احساس ذمہ داری نہ سو جائے. ہماری احساس ذمہ داری کو جگایا جا رہا ہے, ہمارے جذبے کو جگایا جا رہا ہے. یہ سویا ہوا ہے, اپنے ابھی بھی جاگ رہے ہیں مگر یہ سویا ہوا ہے, جگانا اس کو ہے. اگر وہ جاگ رہا ہو نا تو ہم جو تھوڑی دیر سوتے ہیں نا, وہ سونا بھی ہمارے اس جذبے کو اور بیٹری چارج کرتا رہتا ہے. تو جاگنا یہ ہے. تو سونے والو بولی نہیں رہے یار, سونے والو آپ مدنی چینل کے ناظرین, آپ بولیں گے جاگ ہی رہے ہیں. میں نے کہا نا کوئی کس کو جگایا نا, یہ دیکھ لیجیے. آپ بولیں گے جاگ ہی رہے, چینل پہ بیٹھے ہو, پھر بھی بولتے جاگتے رہیے جاگتے رہیے, کتنا جاگیں گے؟ تو اصل جس چیز کو جگانا ہے نا وہ ہمارا جذبہ ہے, دینی جذبہ, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ, نیکی کی دعوت کا جذبہ, مسلمانوں کی بے عملی کو دیکھ کر کرنے کا جذبہ, یہ ہے. اپنے بچوں کو بے عملی کی طرف دیکھ کر کرنے کا جذبہ, اپنے خاندان کے اندر بے عملیاں دیکھ کر کرنے کا جذبہ. اس جذبے کو کسی صورت جگاؤ یار, سویا ہوا ہے یہ. آپ پوچھ لو, خود سے پوچھو, سویا ہوا جاگ رہا ہے؟ سویا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں. سونے والو جاگتے رہیو, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. کوئی بولے گیا میں اکیلا جاگوں گا تو اس سے کیا فرق ہے؟ اتنی قوم سوئی ہوئی ہے, کتنوں کا جذبہ سویا ہوا ہے, میرا اکیلے کے جاگنے سے کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں, ایک جاگا, ایک جاگا نہیں جاگا, مطلب جگانے کے لیے آیا, جاگا نہیں تھا وہ تو جگا ہوا تھا. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا مسجد دیکھی ہے. وہ ایسا جاگا ہوا تھا کہتا ہے کہ جب سے داڑھی آئی تھی رکھی لی ہے. وہ تو ایسا جاگا ہوا تھا, لیکن جب ایک جاگا ہوا, جب جگانے پر آیا, آپ بتاؤ کتنوں کو جگایا اس نے؟ وہ جو جگانے آیا اس کا نام پتا ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ امیر اہل سنت. تو یہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو لے کر آگے بڑھیں, اعلیٰ حضرت کے اشعاروں کو لے کر آگے بڑھیں اور یہ جگایا. یہ اعلیٰ حضرت کے یوں سمجھو کہ ایک عام سپاہی ہیں, اور اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. سونے والوں جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر چلے اور سب کو جگاتے گئے, جگاتے گئے, ایسا جگایا کہ آج مدنی چینل جگا رہا ہے, جگا ہی رہا ہے. ڈبل بارہ گھنٹے جاگے مدنی چینل میں, ڈبل بارہ گھنٹے جاگ رہا ہے مدنی چینل, نیور سلیپ. یہ کب سوتا ہے؟ اس کو جاگنا ہے, جگانا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلے سے کیا ہوگا. آپ یہ سوچئے کہ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, تو کوئی کچھ نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایک ہزار ایک سو غلط ہیں. کوئی بولے کہ یار میں اکیلا سدھر کے کیا کروں گا, آپ اکیلے سدھر جاؤ 99 لے جائیں گے یار. تین فگر میں خرابی تھی, دو فگر میں لے جائے گی, یہ فرق کم ہے. پھر آپ ان پاس کوشش کرو گے تو وہ 99 کے 98 رہ جائیں گے. کوشش کریں گے نا, کیونکہ بگاڑنے کی اسپیڈ بڑی تیز ہے. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے اور اس کی دعوت دینے کی رفتار تیز کرنی پڑے گی. ابھی جذبے کے تحت اعلی حضرت کے ان کلاموں کو سنیں, اپنے اوپر ہم لے لیتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں. سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے, جس کو بولا نا بھائی کچھ کرو تو لڑتا ہے. جا جاؤ مولانا اپنا کام کرو. ارے کیا اپنا کام تو کر رہا ہے مولانا, وہ بولے مولانا اپنا کام ہو تو مولانا اپنا ہی تو کام کر رہا ہے, اپنا ہی کام ہے بھائی کا, اکیلے کو نکی کی دعوت دینا. پھر بھی اس کو بولو مولانا اپنا کام کرو تو مولانا کر کے آ رہا ہے, اپنا ہی تو کام ہے, نکی کی دعوت دینا اپنا کام نہیں ہے, وہ اپنا ہی تو کام کر رہا ہے. پھر بھی بول دو مولانا اپنا کام کرو تو واقعی آپ علاج کرو اپنا یار. تو اب وہ مطلب لڑتے ہیں. تو اس طرح کسی کو بیدار کرنے کی کوشش کرو, جذبہ دلاؤ, کچھ کرو تو جو لچتا ہے لڑتا ہے نا. اب وہ اعلیٰ حضرت کی کتنی پیاری مثال دی ہے, آنکھیں ملنا. اب کسی کو اٹھاؤ تو نہیں کیا ہے جنجلا پرنا, تو لاکھ جمایا ہو انگڑیاں لے گا پھر وہ لڑتا بھی ہے کیا ہے کہ اٹھانے کے لیے آئے ہو. تو اعلیٰ حضرت اب دیکھے کتنی پیاری مثال دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں. آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا, لاکھوں جمائی انگڑائی, کوئی گالی دے گا تو لڑے گا نا, کہتے نا گالی نہیں دے رہا, گالی دے گا نا پٹا ہو جائے گا, لڑتا ہے نا گالی. تو کوئی گالی دے گا تو لڑے گا. حالت فرماتے نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے. میں بولا اٹھ جا تو لڑتا ہے, اٹھنا کہتے نا اٹھو یار. تو یہ کہنا اٹھو کہ یہ کوئی گالی ہے نہیں نا, تو میں کیوں لڑ رہے ہو. نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. اٹھنے کا سنتا کہتا ہو تو لڑتا ہے, تو لڑو مت. کہتا ہے نا کہ اٹھو چلو مدنی قافلے میں لبیک. کہتا اٹھیے فجر کی جماعت کے وقت ہو گیا, اب یہ بڑی آزمائش ہوتی ہوگی, فجر کی جماعت میں کسی کو اٹھاؤ, جماعت جا رہی ہے اور وہ لڑتا ہے. ارے نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے, اٹھنا بھی کوئی گالی ہے, کچھ گالی ہے بھائی؟ فجر کی جماعت کے لیے اٹھا رہے ہیں, آؤ اٹھو نماز پڑھو, جزاک اللہ کہتے ہوئے اٹھ جائیے, شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے جائیے اور نماز پڑھیے وقت پر. تو یوں اعلی حضرت نے بڑا پیارا انداز دیا یار, کمال. نام سے اٹھنے کے لڑتا ہے, نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا ہی کچھ گالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, سونے والوں جاگتے رہیو, کا معافی ضمیر کیا ہے. کوئی بھی وضاحت کرنے والا یہ کسی شاعر کا معافی ضمیر تو نہیں بیان کر سکتا نا, اس کا تو جب تک وہ خود اپنا معافی ضمیر بولے نہیں. ہم اپنے انداز سے جو کچھ جو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں, چونکہ بات شریعت سے نہ ٹکر ہے تو قبول ہے, اور یہ کوئی آیت کریمہ کی تفسیر یا حدیث کی شرائطوں میں بیان کر نہیں رہا ہوں. البتہ اپنی موٹی عقل کے مطابق, اور اس میں بھی جہاں شرعی یا کسی قسم کی غلطی پائیں فوراً اصلاح فرما دیجئے, اس پر مجھ پر احسان ہوگا. اب جیسے اعلی حضرت اٹھا رہے ہیں, جگا رہے ہیں, اپنے اٹھے اپنے جاگے چلے, کوئی آ نہیں رہا ہے تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا, یا کوئی ٹلتا ہی نہیں ہے, کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں, میں اکیلا کیا کروں, یہ ہے نا, کیا میں اکیلا کیا کروں. اعلی حضرت کتنی مطلب کہ وہ نفس شناس ہیں, اور کیسی مطلب انہوں نے وہ پکڑی کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہاں سے اس کو شیطان دبوچے, یہاں سے اس کو نفس ستائے, چلو یار اس کا بھی علاج کر دو, کہ ساتھی ساتھی کے پکڑ رہے, آپ آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی سفر, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی, کوئی بھی نہیں آ رہا, ساتھی ساتھی کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. تب کیا کروں, بیٹھ جاؤں؟ نہیں بیٹھنا نہیں ہے. آ رہا تو کیا کہتے ہیں, ساتھی ساتھی کو کر کس کا کام رہا ہوں, دین کا کام نا, سنتوں خدمت کر رہا ہوں نا. ان تنصر اللہ ينصركم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, چل رہے مولا والی ہے اللہ مدد کرے گا, میرا مولا میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرے آقا کی مدد, میرے آقا کی نصرت میرے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کیا نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, ان کی مدد فرماتا ہے, ان کو فتح عطا فرماتا ہے, ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ہے تو نہ جانا, تو کیا نہ جانا, اور نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, ماحول متقین. تو اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو, کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اس کے ساتھ ہے تو اس کو فتح عطا فرماتا ہے, اس کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے. تو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ, واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس شعر کی عملی تصویر, اس پورے کلام کی عملی تصویر, یہ جو آپ شعر پڑھ رہے ہیں نا, الحمدللہ میں اپنا معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں, مجھے اس کے کئی اشعار میں مجھے میرا پیر یاد آتا ہے, اس کی عملی تصویر ہے میرا پیر. بالکل وہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب دادس میں کام لے کر چلا میری بہت مخالفت ہوئی, میرے بہت راستے روکے گئے, مطلب ساتھ دینے والا کوئی ملتے بھی تھے تو دل بھی توڑتے تھے, سب یہ چلتا رہتا تھا. لیکن آج آپ کے سامنے ہے, آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے, یہ ایک ہی, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو چنا, اس پر اس کے رب کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو سلامت رکھے, بہت یاد آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے, آمین, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ دراز کر دے اللہ تعالیٰ, آمین. بہت ضرورت ہے امت کو, مزید کام کی بہت ضرورت ہے میرے میٹھے اسلام بھائیوں. آپ بھی جو جو مطلب سست ہیں, نہیں کام کر پا رہے, یا مطلب وہ وقت نہیں دے پا رہے, آپ کے اپنی جو بھی انفرادی مسائل ہیں, امت کو بہت حاجت ہے, اس کو ضرورت بہت ہے. بہت سی مشنریز, بہت سی طاقتیں, بہت سے مطلب کہ کرنسیز اس وقت دین کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں, اور اس میں یہ عاشق رسول اپنی اپنی کرے گا تو کیسے کام چلے گا. جو کچھ بھی وقت نہیں دے رہے وہ کچھ تو وقت دیں, جو کچھ دے رہے ہیں وہ تھوڑا بڑھا دیں, جتنا اللہ توفیق دے اتنا بڑھائیے. اللہ ہماری مشکل آسان کرے گا, ہمارے گھروں کے معاملہ درست فرما دے گا, جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ درست فرما دیتا. تو ہمت کرے, ہمت کرے, اور اب تک اگر آپ نے ماہ جامعہ الاخرا کے 3 دن کے قافلوں میں سفر نہیں کیا تو نیت کر لو. اعلی حضرت نے جو جھنجھوڑ آئے نا, اپنے لبیک کہتے ہیں اعلی حضرت کو, لبیک اعلی حضرت, اور اپنے قافلوں میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ جس نے سفر نہیں کیا وہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ اس ماہ کے اختتام سے پہلے پہلے, میں نہیں کہتا کل چلے جاؤں, اختتام سے پہلے پہلے 3 دن کم از کم جدول کے مطابق سفر ضرور کر لوں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ جزاک اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, اجتماعی ذکر و نا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نشر مقرر کے طور پر بروز جمعہ شام 7 بجے یہ نشر کیا جاتا ہے دوبارہ، جو بھی ہوتا ہے اتوار کو رات کو، تو جمعہ کو شام 7 بجے نشر کیا جاتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ جو بالخصوص یوکے، یورپ اور بیرون ملک کے لیے ہوتا ہے، براہ راست یہ سلسلہ ہوتا ہے خوابوں کی تعبیریں، تو یہ بھی انشاءاللہ بھی 12:30 بجے شروع ہوگا. اور کل انشاءاللہ عزوجل حسب معمول مناجات افطار، پیر شریف کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. مدی چینل کے ناظرین جن جن سے ہو سکے پیر شریف کا روزہ رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کریں، اور انشاءاللہ عزوجل کل یہیں آپ کو مدنی چینل پر ہی اثر کی کم و بیش 6:30 بجے کے آس پاس انشاءاللہ عز و جل یہ مناجات افطار کا سلسلہ شروع ہوگا شام کو پاکستانی وقت کے مطابق، اور غروب آفتاب تک رہے گا یہاں. ماشاءاللہ بہت ہی رقت والا اور بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ براہ راست ہے الحمدللہ عز و جل. تو جن جن سے ہو سکے روزہ رکھ کر ضرور کرم فرمائیے، شرکت کیجئے، بڑی سعادت کی بات ہے. اور جہاں جہاں پر آپ ہیں اگر مارکیٹوں میں ہیں تو ہو سکے تو اپنے یہاں مارکیٹوں میں کوشش کیجئے چھوٹے چھوٹے ٹی وی لگا لیجئے، آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ جو یہاں بیٹھے یہ بھی کر سکتے ہیں، بھائی دکاندار ہیں، ابھی چھوٹی بڑی جو بھی دکان ہو اگر گناہ سے بچتے ہوئے کیبل وہ ٹی وی آن ہو جاتا ہے، مدنی چینل آن ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے. اور سارا کام شریعت کے دائرے میں لے کر کرنا، ایسا نہیں کہ آپ سڑکیں بند کر دیں اور یہ مطلب روڈ پہ اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ پھر پرابلم ہو جائے. جہاں جس جس سے ہو سکے شریعت کے دائرے میں لے کر کریں، اور گھروں میں بھی پیغام دے دیں انشاءاللہ تعالی، دیکھتے رہیں گے. اسے اللہ نے چاہ تو خوب خوب برکتیں ملیں گی. میری اطلاع کے مطابق جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا الحمد للہ گھروں میں بالخصوص پیر شریف کا روزہ کافی عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ اور برکت ہم ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی بھی اس میں پیش ہیں. اجتماع ذکر و نعت میں آج لنگر رسائل کی ترکیب ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ مرحومہ کے اشارے ثواب کے لیے کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور جو اشار یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سب کے توفیل ان کی والدہ تک یہ ثواب پہنچا دے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من قبل نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ آزم، مجھے اپنا جلوہ دکھاوا سے آزم، مجھے ایسا شیدہ بناوا اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوا میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرا والتا ہے پتا غوث اعظم نقاب اپنے رو اٹھا غوث اعظم نقاب اپنے روپ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوا اترتا نہیں ہے تمہیں نظر پانی اترتا نہیں ہے پلا شربت دی غوث اعظم پلا شربت دی غوث اعظم اپنا جلوا دکھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوا ہے عطار کوثر پہ ایمان کا گھر اپنے روپ سے اٹھا غوث اعظم اٹھا غوث اعظم اٹھا غوث اعظم اٹھا غوث اعظم مدینہ صلوات و سلام شہر شاہ مدینہ صلوات و سلام دین سے عرش معلی دین سے عرش معلی صلوات و سلام شہر شاہ مومنوں پر تیرا غوث اپنے آقا پر درود مومنوں پر تیرا غوث اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ اے فرشتوں کا شہن شاہ مدینہ صدا تو سدا دین سے عرش معلی دین سے عرش معلی صدا تو سدا شہن شاہ مدینہ رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام جب پھر قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب پھر قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو سبا پر پیارے آقا ہو سبا پر پیارے آقا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت ہر عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام سن لی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں ہوں سن لی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا راشا پیک گے گا میرا راشا پیک گے گا اسلام بھائی ابھی یہی پر وہ خوابوں کی تعبیریں سلسلہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد 12:30 براہ راست ہے اور آپ نے لائن لگا لی ہے. اگر ملاقات کروں گا تو یہاں پر وہ سلسلہ ہو نہیں سکے گا, تو آج معذرت چاہتا ہوں. آپ مطلب کبھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور ہونا ہوتا تو اپنے یہاں ملاقات بھی کر لیتے, ضروری نہیں کہ ملاقات کوئی چینل پہ جائے گی یا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جہاں ہم ہیں نا وہیں یہ ابھی تیاری کریں گے ہم نکلیں گے. تو ہر ایک سلسلہ جب دوسرا ہونا تو پھر یہ پوری وہ ان کے لوازمات ہوتے ہیں, تو مجھے بھی نکلنے دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول